الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد قال رحمه الله سابعا صفة الصلاة على الميت نمنا يكم صلي ميت يكبر أربعا atakabbir mwenye kusali takbira nne wa yaqra'u ba'da al-ula al-fatiha atasoma baada ya takbira ya kwanza suratul fatiha wa in qara'a ma'aha suratan qasira au ayatan au ayataini fahasan akisoma pamoja na Fatiha akasoma sura nyingine fupi au aya moja au mbili ni vizuri. Lilhadithi sahih alwaridi fi dhalik an ibn Abbas radhiyallahu anhuma, kwa hadithi sahihi iliyokuja katika jambo hilo kutokana na ibn Abbas radhiyallahu anhuma, kwamba baada ya Fatiha asome sura nyingine kama ilivyo katika sala za kawaida. Thumma yukabbiru thania, kisha atakabbir takbira ya pili. Wa yusalli ala nabiyyi sallallahu alayhi wasallam, na atamsalia mtume sallallahu alayhi wasallam kasalatihi fi tashahhud, kama anavyomsalia mtume katika tashahhud. Ile ile salatu ala nabii iliyoko katika tashahud ndivyo atakavyoisoma katika takbira ya pili ya salatu ala almayyit. Thumma yukabbiru thalitha, kisha atakabbir takbira ya tatu. Wa yaqul, na atasema Allahumma ighfir li hayyina wa mayyitina wa shahidina wa ghaibina وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وأنثانا، اللهم من أحييته منا فأحيه على الإسلام، ومن توفيته منا فتوفه على الإيمان، اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه وأكرم نزله ووسع مدخله واغسله بالماء والثلج والبرد ونقه من الخطايا من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس عليكم السلام وأبدله دارا خيرا من داره وأهلا خيرا من أهله وأدخله الجنة وأعذه من عذاب القبر وعذاب النار وافسح له في قبره ونور له فيه اللهم لا تحرمنا أجره ولا تضلنا بعده. أتسمى دواهيو. ثم يكبر الرابعة، كشا تكبر تكبير ينه، ويسلم تسليمة واحدة عن يمينه، ناتتوى سلام مرموجة وفنواك وكوليا. ويستحب أن يرفع يديه مع كل تكبيرة، ننسونا كينوى مكونوياك فموجة نكيلة تكبيرة موجة أينوى مكونو. إنقوى صلاه الله كينوى مكونو. الشيخ الألباني رحمه الله katika ahkam anasema ni ile ile takbira kwanza ndio ainue mikono peke yake, nyingine bila kuinua mikono kama takbira za salatul Eid. يقول الشيخ عبد الرزاق في الشرح هذه المساله السابعه في صفه الصلاه على الميت، هاي ni masala ya saba katika namna ya kumsalia maiti. قال رحمه الله يكبر أربعا أي أربع تكبيرات، أتكبر تكبير أنه فخرج بهم إلى المصلى atatoka nao watu kwenye musalla mahali pa kusalia, wakabara arba takbirat, na ataleta takbira mara nne. Fakharaja bihim ila almusalla, atatoka nao kwenye musalla. Hii ndio ilivyokuwa sana mtume akiwasalia maiti katika musalla nje ya msikiti. Hii ni nje ya msikiti, mahali musalla kando ya msikiti ni mahali pa kusalia maiti. Sana sana ilikuwa kiswalia hapo, lakini imetokea baadhi ya masahaba waliswaliwa aliwasalia ndani ya msikiti, ilitokea. Lakini sana ilikuwa akiwasalia maiti mtume katika musalla nje ya msikiti. Ingawa sasa hivi hii ni katika sunna mahjura, hii ni katika sunna iliyowachwa, na ni watu kuogopa. Manake mtu maiti wake asipotiwa msikitini akasalia msikitini, aweza akaja juu, kwa nini maiti wangu akusalia msikitini? Kwani ilikuwa haswali huyo? Masahaba walikuwa waswali hao, hawaachi swala. Lakini sunna ya mtume sana ilikuwa akiwasalia katika musalla nje ya msikiti. Wafil babi ya hadithu adida, na katika mlango huu kuna hadithi nyingi. Wathabata ziyada ala al-arba, imethibiti pia kuzidisha zaidi ya takbira nne. Fa'ana Abdul Rahman ibn Abi Layla qala kana Zaidun yukabbiru ala janaizina arba'a, alikuwa Zaid akikabbiru kwa maiti wetu takbira nne. Wa innahu kabbara ala janazatin khamsa, na hakika yeye alileta takbira juu ya maiti mmoja takbira tano. Fasaaltuhu, nikamuuliza. Faqala kana rasulullahi sallallahu alayhi wasallam yukabbiruha, nilipomuuliza akasema alikuwa mtume wa Allah sallallahu alayhi wasallam akikabiri hizo takbira tano. Sheikh Albani amezielezea katika ahkam ila tisa takbirat, mpaka takbira tisa. Lakini kwa wale maiti ambao wana fadhila kwa Uislamu, maulamaa wale, ndio ni sunna kuleta takbira hizo mpaka tisa, na zilizobaki zote ni dua kumwombea maiti, kuanzia takbira ya nne mpaka nyingine zote zilizobaki ni kumwombea maiti. Hakuna dua nyingine isipokuwa ni kumwombea maiti. Wayaqra'u ba'da al-ula al-fatiha, atasoma baada ya takbira ya kwanza suratul fatiha. Wa in qara'a ma'aha suratan qasira au ayatan au ayataini fahasan, akisoma pamoja na Fatiha sura nyingine fupi au aya moja au mbili ni vizuri. Lilhadithi sahih alwaridi fi dhalik an ibn Abbas radhiyallahu anhuma, kwa hadithi sahihi iliyokuja katika jambo hilo kutokana na ibn Abbas radhiyallahu anhuma. Fa an Talhah ibn Abdullah ibn Auf qala sallaitu khalfa ibn Abbas ala janaza, nilisali nyuma ya ibn Abbas sala ya jeneza, sala ya maiti. Faqara bi fatihati alkitabi wa sura, akasoma suratul fatiha na sura nyingine. Wajahara, akajihirisha, yani ikawa anasoma kwa nguvu, watu wanasikia. Hatta asma'ana, mpaka katusikilizisha kwamba anasoma fatiha na sura nyingine. Falamma faragha, alipomaliza. Akhadhtu biyadihi, nikashika mkono wake. Fasaaltuhu, nikamuuliza ibn Abbas. Faqala sunnatun wa haqqun, akasema jambo hili ni sunna na ni haq, hilo la kuongeza sura nyingine baada ya fatiha katika salat ala almayit ni sunna na ni haq. Thumma yukabbiru thania, kisha ataleta takbira mara ya pili. Wa yusalli ala nabiyyi sallallahu alayhi wasallam kasalatihi fi at-tashahhud, atamsalia mtume sallallahu alayhi wasallam kama alivyomsalia au anavyomsalia katika tashahud, likaunihi lam yarid bishaniha sighatun khasa, kwa kuwa halikuja katika jambo lake sigha maalumu la kumsalia mtume. Fayuta fiha bisighatin min as-siyaghi thabita fi at-tashahhud fi as-salati al-maktuba, kwa litaletwa sigha, yani tamshi katika matamshi yaliyothibiti katika tashahhud katika sala zenye kufaradhishwa. Siyaghi zile zile Sheikh Albani fi sifati as-sala kaleta takriban siyaghi saba za kumsalia mtume mbali mbali, matamshi aina saba ya kumswalia mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Kwa hivyo hivyo ndivyo atakavyofanya katika as-salatu ala al-mayit, baada ya takbira ya pili atamswalia mtume sallallahu alayhi wasallam kwa moja katika matamshi hayo yaliyothibiti katika tashahud katika sala yenye kufaradhishwa. Thumma yukabbiru thalitha, kisha atakabbir mara ya tatu. Wa yaqul, na atasema, Allahumma ighfir li hayyina wa mayyitina, e mulango wa haki msamehe aliye hai katika sisi na aliyekufa, wa shahidina na aliyepo hapa, wa ghaibina na aliye mbali katika sisi, wa saghirina wa kabirina, na mdogo wetu na mkubwa wetu, wa dhakarina wa unthana, na mume katika sisi na mke katika sisi. Allahumma man ahyaitahu minna fa ahyihi ala al-islam, e mulango wa haki, utakaye mpa uhai katika sisi mpe uhai juu ya Uislamu. Wa man tawaffaitahu minna fatawaffahu ala al-iman, na utakaye mfisha katika sisi mfishe juu ya iman. Allahumma ighfir lahu warhamhu, e mulango wa haki msamehe huyu maiti na umrehemu. Waafihi waafu anhu, na umuondoshee kila analolichukia. Waafu anhu, na msamehe. Wa akrim nuzulahu, yakirimu mashukio yake. Wawasi'i madkhalahu, yakundue maingilio yake, yani ile kabri yake. Waghsilhu bilmai wathaldi walbarad, muoshe kwa maji na theluji na barad. Wanakihi mina dhunubi walkhataya, na mtakase na madhambi na makosa. Kama yunakka thawbu labyadhu mina danas, kama inavyotakaswa nguo nyeupe na taka. Waabdilhu daran khairan min dari, mbadilishie nyumba bora kuliko nyumba yake hii ya dunia. Wa ahlan khairan min ahli, na mke bora kuliko mke wake. Waadkhilhu aljanna, na mtie peponi. Wa a'idhu min adhabi alqabr wa adhabi an-nar, na mkinge na adhabu ya kabri na adhabu ya moto. Wafsah lahu fi qabrihi, mkundulie katika kabri yake. Wa nawwir lahu fi, mtilie nuru katika kabri yake. Allahumma la tahrimna ajra, e mulango wa haki usituzuilie thawabu zake. Wala tudhillana ba'da, wala usitupoteze baada yake. Hadha ad-du'a alladhi saqahu rahimahullah jama'ahu min thalathati ahadith waradat fi hadha al-bab, dua hii ambayo ameleta Sheikh bin Baz rahimahullah ameikusanya kutokana na hadithi tatu zilizokuja katika mlango huu wa dua. Faqawlu rahimahullah Allahumma ighfir li hayyina wa mayyitina wa shahidina wa ghaibina wa saghirina wa kabirina wa dhakarina wa unthana. Allahumma man ahyaitahu minna fa ahyihi ala al-islam, wa man tawaffaitahu minna fatawaffahu ala al-iman. Thumma ma jaa fi akhir ad-du'a, Allahumma la tahrimna ajra ولا تضلنا بعده, هذا ورد في سنن أبي داود وغيره من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. Dua hii imekuja katika sunan ya Abi Daud, na isiyokuwa hiyo kutokana na حديث أبي هريرة رضي الله عنه وقوله رحمه الله اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه إلى قوله وأعذه من عذاب القبر وعذاب النار هذا ثابت في صحيح مسلم دوهي مثبتك كصحيح مسلم من حديث عوف بن مالك رضي الله عنه وقوله وافسح له في قبره ونور له فيه هذا جاء في الدعاء الذي دعا فيه النبي صلى الله عليه وسلم لأبي سلمة رضي الله عنه هي دوهي مكوجة كتكدوة أمبايو متوم صلى الله عليه وسلم لمومبيه أبو سلمة رضي الله عنه وقوله اللهم اغفر لحينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وأنثانا اللهم من أحييته منا فأحيه على الإسلام ومن توفيته منا فتوفه على الإيمان يقول تأمل هذا الدعاء ما أعظمه يفكريه في زور دعائه نوكب واك أليوجد وهي يكون بين يديه ميت واحد فيعمم بالدعاء لهذا الميت anakuwa mbele yake maiti mmoja halafu anaeneza katika dua lihadha almayit kwa huyu maiti anasema anatoa dua ya am inayoenea wali umumi mauta almuslimina wa ahyaim dua ambayo inawaenea wa maiti wa waislamu wote na walio hai man kana hadiran au ghaiban aliyepo hapa au aliye mbali من كان صغيرا أو كبيرا علي مدوغ أو مكبوا من كان ذكرا أو أنثى علي منمومي أو منمكي دوهين وينيا ووت وذكر الإسلام في الحياة والإيمان في الوفاة لأن الإسلام العمل هي كتجو إسلام كتكو حي علي بسمة اللهم من أحييته منا فأحيه على الإسلام هسا هي كتجو إسلام كتكو حي والإيمان في الوفاة نكتجو إيمان كتككوفة علي بسمة ومن توفيته منا فتوفه على الإيمان kwa nini tofauti hiyo yakul li anna alislam alamal sababu uislamu ni amal ni vitendo faman kana hayyan indahu fursatun liya'mala ambaye yuko hai ana fursa ana nafasi ya kufanya amal ambaye yuko hai hajafa ana nafasi ya kufanya amali hizi min salatin kusali wa siyamin na kufunga wa hajjin na kukusudia al-Kaaba kwa ibada wa sadaqatin na sadaqa ila ghairi dhali na mengineo ya ibada kwa hiyo ametaja uislamu katika uhai kwa sababu aliye hai ana fursa ya kufanya amali hizi njema waman hadharatuhu alwafatu fama thamma fursa lil'amal إلا أن يموت على الإيمان الصحيح والعقيدة الصحيحة أبا يتياري من هذوري موتي حكونا هابو فرصة نجين يكفني عمل إسبقوا آفجو يا إيمان صحيح نعقيدة صحيحة جيو كتك إيمان أكسما ومن توفيته منا فتوفه على الإيمان kwa sababu yule hana fursa tena ya kwenda kufanya amal isipokuwa afe juu ya imani sahihi na aqida sahiha jio la kuomba walihadha qal man ahyaitahu minna fa ahyihi ala alislam ay alamal salih wa man tawaffaitahu minna fatawaffahu ala aliman ay alaqa ali al-i'tiqadi sahih Hii ndio maana katika uhai kasema faahi ala al-islam, na katika kufa kasema fatawaffahu ala al-iman. Wazi hapa al-kalam? Qawluhu Allahumma ighfir lahu warhamhu. Al-maghfira satru adh-dhunub ma'a at-tajawuz 'anha. Allahumma ighfir lahu warhamhu. Hey, mulango wa haki, msamehe na umhurumie. Yaqul al-maghfira satru adh-dhunub ma'a at-tajawuz 'anha. Maghfira ni kusitiriwa madhambi na kusamehewa madhambi hayo, pamoja na kusamehewa madhambi hayo. Hiyo ndio al-maghfira, ni kustiriwa yale madhambi na kusamehewa. Warahma ablahu, na rahma ile huruma ya Allah ni kubwa zaidi kuliko hiyo maghfira. Lianna fiha husul al-marghub ba'da zawali al-makruh. Kwa sababu fi rahma, ndani yake kuna kupatikana linalopendwa baada ya kuondoka linalochukiwa. Arrahma, arrahma warrahmatu ablaghu, rehma ni kubwa zaidi kuliko hiyo maghfira. Lianna fiha husul almarghub ba'da zawali almakruh. Kwa sababu rahma, ndani yake kuna kupatikana jambo linalopendwa baada ya kuondoshwa jambo linalochukiwa. Hiyo ndio tofauti baina al-maghfira war-rahma. Wazi? Wa'afihi wa'fu anhu, ay 'afihi min al-'adhab wasallimhu minhu. Mwepushe na adhab na umsalimishe na adhab. Wa'fu anhu ma waqa'a fihi, msamehe yaliyotokea kwake. Min zalalin wa taqsir, msamehe yaliyotokea kwake. Min zalalin wa taqsir, azzalal ni mtu kuji kukosea, kafanya makosa lakini si ya kukusudia, hii ni zalal. Wa taqsir, na taqsir uzembe, eh. Kwa hiyo msamehe, msamehe. Wa'fu anhu ma waqa'a fihi min zalalin wa taqsir. وأكرم نزوله, النزل ما يقدم للضيف. كريم نزوله يعني ule ugeni wake na ile takrima yake. يقول النزل ما يقدم للضيف, ni kile kinachotangulizwa kwa mgeni. Mgeni anakirimiwa, mgeni anapewa chakula, hiyo ndio nuzul. Ay ij'al nuzulahu wa dhiyafatahu 'indaka karima, ja'aliya hiyo karamu yake na ugeni wake kwako, ja'aliya ni karima. Wa wasi' madkhalahu, ay wasi' lahu fi qabrihi wafsah lahu fihi. Wasi' lahu fi qabrihi, mpanulie katika kabri yake. Wafsah lahu fi, namkundulie katika kaburi hiyo. Wawassi' lahu kadhalika manazilahu indaka fil janna, pia mkundulie manazili yake, manazili yake, daraja zake kwako peponi, pia zikundue hiyo daraja zake. Lianna almadkhala huna mudhafun mufradun mudhafun fayaummu. Madkhalahu ni mudhaf, ni mufrad ambayo ni mudhaf, inaenea. Mufrad ukidhifishiwa kitu kingine inakuwa maana yake ni'am, inaenea, haifasiriwi ile ile mufrad. Kwa mfano ayatul munafiqi, ayatul munafiq, aya ni moja. Sasa mufrad umedhifishiwa kitu kingine, munafiq, haifasiri aya ya mnafik ni tatu, bali inafasiriwa aya za mnafik, alama, alama za mnafik ni tatu. Mufrad idha ulifa ya ummu, fahimtum? Wa in ta'uddu ni'mata Allahi la tuhsuha. An-ni'ma mufrad, jamuha ni'am, lakini huna mufrad ulifa, wa in ta'uddu ni'matallahi, inafasiriwa mkijaribu kuzihifadhi neema za Allah, ta'ummu, lianna al-mufrad mudaf, ha, idhan al-mufrad al-mudaf ya'ummu, wal amthila fi hadha kathira. Waghsiluhu bil ma'i wal thalji wal baraj, muoshe kwa maji na theluji na baraj. وهذه الأمور الثلاثة تقابل حرارة الذنوب. هاي مومتات ينقبل جوت لمذامب. فتبردها وتطفئ لهيبها. ويبوزي وبوزي جوت هيلو لمذامب نأزيم أولي متواك. أزيم متوى مذامب وماجي نثلوجي نبارج. هذا معروف، هذا الثلج والبرد معروفة. ونقه من الذنوب والخطايا، متكاسن مذامبي والخطايا نمكوسا، كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، كما إن فتكاس ونغوني وبنتاكا، أي تنقية كاملة وتامة، متكاسك متكاس كلك كميلي، كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، كما إن فتكاس ونغونيه بنتاكا. وخص الأبيض بالذكر لأن إزالة الأوساخ فيه أظهر من غيره من الألوان. إمتاع ميخس أبيض، الثوب الأبيض ميخس نيوبي كويتاجا هابا كسببو كونو شوتاكا كتكنغونيوبي unadhihiri zaidi kuliko rangi nyingine. Rangi nyeupe unapoondoa taka inaonekana wazi kwamba taka zimeondolewa, haina uchafu, nyeupe. Lakini rangi nyingine kuondosha taka inakuwa si dhahiri sana. Ukifua kitu cheupe na kitu ambacho sio cheupe, kile cheupe kinaonekana zaidi kwamba kimeondoshwa taka kuliko hiki cha rangi nyingine. Haionekani sana, haidhihiri sana ile kusafishwa. Idhan wakhassa al-abyad bidhikri li'anna izalata al-awsakhi fihi adhharu min ghayrihi min al-alwan. Ameihusu nyeupe kwa kuitaja kwa sababu kuondoshwa taka katika nyeupe kuna dhihiri zaidi kuliko rangi nyingine. وأبدله دارا خيرا من داره، مبدلش نيومبا بورا كوليكو نيومبا ياكي، أي أدخله الجنة دار كرامتك بدلا عن دار الدنيا التي رحل عنها. وينجيزي بيبو أمبايو نجيو نيومبا يا وكريمواكو بدالي يا نيومبا يا دنيا أمبايو أميواتشا. وأهلا خيرا من أهلي، أي وأبدله، وأبدله خيرا منه، وبدلشيه وتبور كلك وتواك. وهذا شامل للتبديل في الأعيان والأوصاف، هي نكسانيا كبدلش وذات ياو نصف زاو. وهذا شامل للتبديل في الأعيان والأوصاف، هي نكسانيا كبدلش وذات زاو نا سفزاو. أما في الأعيان بأن يعوضه الله عنهم خيرا منهم في دار كرامته. أما أعيان كذاتزاو ني الله كمبدلشيا جما بورا ولكواو كتكنيومبا يا وكرمواك كل فيبوني. وأما في الأوصاف أما كتك سفا كمبدلشيا بسفا بأن تعود العجوز شابا وكرودي يلكنانيا أرودي كما كمسجانا. واضح. وسيئة الخلق حسنة الخلق، نمون يتبيا بايا آوي نمون يتبيا نزوري، وغير الجميلة جميلة، ناسيك ومزوري آوي مزوري. جيو كبلش وكو صفة kwa inakusanya hii kubadilishwa kwa dhati za jamaa zake na sifa zao pia. Wa adkhilu aljanna, na muingize peponi. Wa a'idhu min adhabil qabri wa adhabin nar, mkingi na adhabu ya kabri na adhabu ya moto. Thumma sa'ala Allah lahu dukhul aljanna wan najata minan nar, kisha atamuomba Allah kumuombea aingie peponi na kuokolewa na moto. Wassalamata min fitnati alqabri, na kusalimika na fitna ya kabri. Bi an yuqa sharraha wa atharaha, kwa kukingwa na shari za fitna hizo na athari zake. Qala wasah lahu fi qabrihi, mkundulie. Ay wasih lahu fi qabrihi, mkundulie katika kabri yake. Wanawir lahu fi, ay ij'al qabrahu nura, ijalie kabri yake ni nur. Allahumma la tahrimna ajra, ay ajra wa thawaba al-ihsani li hadha al-mayyit, e mulangu wa haki usitunyime thawabu zake, yani thawabu za kumfanyia wema maiti huyu usitunyime. Min duain, kumuombea. Wassala, na hii kumsalia. Wa qiyamin bihuquqihi, na kutekeleza haki zake. Wa sabrin, na kusubiri. Wa ihtisabin, na kutaraji thawabu kwa Allah. Ala faqdihi, kwa kumkosa huyu maiti. Wala tudhillana ba'dahu, usitupoteze baada yake. Aila taj'alna nuftanu ba'dahu wa naqa'u fi dhalal, usitujalie tukafitiniwa baada yake na tukaingia katika upotevu. Wa huwa du'aun adhimun jami'un, hii ni dua adhim, dua kubwa yenye kukusanya mambo mengi. Muhidha fihi du'au lilmayit bil'afwi walghufran wassalama walnajah walikram walihsan. Muhidha fihi du'au, dua imetakaswa kumuombea maiti kwa kumsamehe, yani kwa kumuombea asamehewe na asalimishwe na aokolewe na kila adhabu na kukirimiwa na kufanyiwa ihsan. Yu'ta bihi fi hadha al-mawdhi' al-'adhim, inaletwa dua hii katika mahali hapa adhim, mahali pakubwa. Inda salati alayhi, wakati anaposaliwa yule maiti. Wa huwa mawdhi'un yustahabbu fihi al-mubalagha fi at-tarahhumi 'ala al-mayti wa ad-du'a ilahu, na hapa ni mahali ambapo ni sunna kuzidisha katika kumrehemu maiti na kumuombea, kumuombea rehma na dua, na kumuombea maghfira na aitiwe peponi. Liannahu kad utiya bihi ila ikhwanihi liyad'u lahu, kwa sababu ameletwa umaiti kwa ndugu zake Waislamu. Ila ikhwani almuslimin, ameletwa kwa ndugu zake Waislamu. Liyad'u lahu, ili wamuombee. Waliyas'alu Allah maghfirata dhunubi, na ili wamuombe Allah amsamehe madhambi yake. Wasatira uyubihi, na asitiri aibu zake. Wa iqalata atharatihi, na kusamehe yale makosa yake madogo madogo. Wa huwa duaun yanfa'u almayyita biidhnillah, na hii ni dua ambayo inamfaa maiti kwa idhni ya Allah. Wa huwa min jumlati al-umuri ad-dalla ala quwwati at-tarahum wat-ta'atuf baina ahli al-iman, na hii dua hii ni katika jumla ya mambo yanayofahamisha nguvu za kuhurumiana, nguvu za kuhurumiana baina ya watu Waislamu, baina ya Waislamu. Ili kwenda kumswalia maiti, na kila mmoja katika maiti wale wanaomswalia anamuombea maiti. Hii ni kuonesha quwwati tarahumi wa ta'atuf, nguvu za kuhurumiana baina ahli alislam, baina ahli aliman, baina ya waumini. Mmoja katika masahaba alimsikia Mtume sallallahu alayhi wasallam akiomba dua katika salatu ala almayyit, akamsikia mtume anaomba dua hizi. Yule sahabi akasema natamani mimi ndio nilokufa, jinsi dua za mtume zinavyotoka hizi, natamani kwamba mimi ndio nilokufa hapa naombewa na mtume dua hizi. Waweza kutamani hivyo nyinyi? Si mchezo. Qala rahimahullah thumma yukabbiru rabi'a, kisha takabbir mara ya nne au takbira ya nne, wa yusallimu taslimatan wahida an yaminihi, na atatoa salamu moja tu mara moja upande wake wa kulia. Wa yustahabu an yarfa'a yadayhi ma'a kulli takbira, na ni sunna kuinua mikono yake pamoja na kila takbira. وهذا الذي ذكره رحمه الله أنه يستحب مع كل تكبيرة ثبت بالإسناد الصحيح من فعل ابن عمر رضي الله عنهما. هذا اللي تاجى الشيخ ابن باز رحمه الله لكبني سنة فموجنا كلا تكبيرة وينوى مكونو اللي مثبتك وإسنادي اللي صحيح وكتين جاء ابن عمر رضي الله عنهما أنه يرفع يديه مع كل تكبيرة من تكبيرات الصلاة على الميت. kwamba anainua mikono yake pamoja na kila takbira katika takbira hizi za kumsalia maiti. wa hadha yadullu ala annahu talaqahu an an-nabi sallallahu alaihi wasallam, na ili nafahamisha kwamba ibn Umar alilipokea kutokana na mtume sallallahu alaihi wasallam. lianna hadha la yuqalu min jihati ar-ra'yi, sababu hili halisemwi kwa upande wa maoni ya sahabi. Hili lazima itakuwa amelinukuu kutokana na mtume sallallahu alaihi wasallam. Masahaba hawatii rai zao katika masala kama haya ya ibada, hawatii rai zao. Kwa hili ni kwamba la yuqalu min jihati rai, halisemwi kwa upande wa rai maoni. Tuendelee sio? Qala rahimahullah wa idha kana almayyit imra'a, akiwa maiti ni mwanamke, yuqalu itasemwa Allahumma ighfir laha, itakuwa kwa dhamiri ya muannath, Allahumma ighfir laha warhamha wa akrim nuzulaha wa wasi' madkhalaha, dhamiri itakuwa ni ya mwanamke. وإذا كانت الجنائز اثنتين يقال اللهم اغفر لهما إلى آخره. ikiwa majeneza ni mawili maiti wawili, itasema kwa dhamiri hiyo ya muthanna, Allahumma ighfir lahuma warhamhuma wa akrim manzilatahuma wa adkhil wa wasi' madkhalahuma ila akhirih. wabil jam'i in kanat akthara min dhalik, na kwa dhamiri ya jamii wakiwa ni zaidi ya wawili, Allahumma ighfir lahum warhamhum wa akrim nuzulahum wa wasi' madkhalahum, dhamiri ya jamii ya yuqalu Allahumma ighfir lahum ila akhirih. amma idha kana farata, ama akiwa ni farat ni mtoto, fayuqalu badala ad-du'a ilahu bil maghfira, itasemwa badali ya kumwombea maghfira, Allahumma ja'aluhu farata wa dhukhran liwalidayhi wa shafi'an mujaban, Allahumma thaqqil bihi mawazinahuma wa a'dhim bihi ujurahuma wa alhiqhu bi salihi salafil mu'minin wa ja'aluhu fi kafalati Ibrahim alayhi salam wa qihi bi rahmatika 'adhabal jahim. Hii ikiwa maiti ni mtoto, mtoto mdogo kabla albulugh, mtoto mdogo kabla albulugh, yajuzu kumsalia, lakini dua inakuwa anaombewa nani? Wazazi wake, sababu mtoto hana madhambi ya kusema Allahumma ighfir lahu, wala haandikiwi madhambi mtoto. Kwa hiyo dua inakuwa wanaombewa wazazi wake mtoto. الشرح قال رحمه الله وإذا كان الميت امرأة أكيو ميت لمنامك يقال اللهم اغفر لها أي تعدل الظما تعدل الضمائر بما يناسب الميت في كل الدعاء من أوله إلى آخره إذا وكساوى لضميري وفيل إن يناسب يلميت katika dua yote kuanzia mwanzo wake mpaka mwisho wake. Fa idha kanat imra'a yuqalu allahumma ighfir laha warhamha wa'afiha wa'fu anha wa akrim nuzulaha wa wasi' madkhalaha. Shafahamu dhamiri ya mwanamke. Wa idha kanat aljanaizu ithnatain yakiwa majeneza ni mawili يقال اللهم اغفر لهما وارحمهما وعافهما واعف عنهما واكرم نزلهما ووسع مدخلهما الى اخر هذا الدعاء. وبالجمع ان كانت اكثر من ذلك نقول ضمير الجمع يكون ني زيد يا هاو يقال اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم وعفو عنهم وأكرم نزولهم ووسع مدخلهم إلى آخر هذا الدعاء. وإذا كانوا جمعا فيكون الضمير بما يناسب ذلك فيقال اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم وعفو عنهم إلى آخر الدعاء مبكمش ودعاء. وإذا كان المعموم يجهل هل الميت رجل أم امرأة أكيو يلي معموما هجوي جي يلي ميت نمنموم أم منمك قال اللهم اغفر له إلى آخره يعني الميت. شفام أكيو هجوي يلي ميت نمنموم أو منمك ومينجي مسكتيني واتوا صلي جنيزة هكوليزة وكسالي سسحابو تاريت الضميري يا اللهم اغفر له يعود الى الميت. والميت ni wote, ميت ni mwanamume au mwanamke anaitwa ميت, hakuna ميته. Shafahamu hakuna ميته, ميت ni wote. Hapo utasema dhamiri hii ya ميت اللهم اغفر له وارحمه, wazi يعود الضمير الى من, الى الميت. Na ميت ni yaumu mwanamume au mwanamke, يعني الميت. وإن قال اللهم اغفر لها يعني الجنازة فلا بأس. أكتي ضمير يا مؤنث ومعنى جنازة, اللهم اغفر لها يعني الجنازة فلا بأس سيو في باية فيها, يعني تطلق الجنازة ويراد بها الميت. ينايت جنازة مقصودين يولي ميت سيو جنازة جلنيوي للتوسي kwamba waliombea lile tusi lenyewe. As-salatu ala al-janaza, yani as-salatu ala al-mayyit. Akisema as-salatu ala al-janaza ni kwamba as-salatu ala al-mayyit. Amma idha kana farata fayuqalu badala ad-du'a'i lahu bil-maghfira, akiwa ni farat ni mtoto, itasemwa badali ya kumwombea maghfira, itasemwa katika dua Allahumma ja'aluhu faratan wa dhukran liwalidayhi wa shafi'an mujaba, Allahumma thaqqil bihi mawazinahuma wa a'zim bihi ujurahuma wa alhiqhu bi salihi salafil mu'minin wa ja'aluhu fi kafalati Ibrahim alayhi salam wa qihi bi rahmatika adhabal jahim. Tasemwa hivyo katika dua, e Mola wangu wa haki, mjaalie ni faratan, yani mwenye kuwatangulia wazazi wake, farat ni kuwatangulia wazazi wake, wadhukran na mjaalie huyu mtoto ni akiba ya wazazi wake, dhukran liwalideihi, akiba ya wazazi wake, washafian na mwenye kuombea shufaa wazazi wake mujaban, mwenye kujibiwa. Shafian mujaba, mwenye kuombea shufaa wazazi wake mwenye kujibiwa. Allahumma thaqqil bihi mawazinahuma, e mlango wa haki zifanye nzito kwa sababu yake mizani zao, zifanye nzito kwa sababu yake mizani zao, mizani za nani? Za wazazi. Wa a'dhim bihi ujurahuma, na yafanye makubwa kwa sababu yake malipo yao. Wa alhiqu bi salihi salafil mu'minin, namlah mdirikishe au muingize pamoja na watema wa Waislamu. Waj'aluhu fi kafalati Ibrahim alayhi salam, mjalie mtoto katika kafala udhamini wa Ibrahim alayhi salam. Waqihi bi rahmatika adhab aljahim, mkinge kwa rehema yako adhabu ya moto. Yakulu Sheikh Abdul Razzaq, alfaratu as-saghir, alfarat as-saghir. اللهم أما إذا كان فرطا، الفرط الصغير، فرط يتقدم والديه إلى الآخرة، يلأني وتنقلي وززواك كل آخرة، ليكون لهما أجره إلي وبات ماليبوياك ويمتوت. لحديث المغيرة رضي الله عنه مرفوعا، وفيه والسقط يصلى عليه، السقط يصلى عليه. Siktu ni yule mtoto alianguka, alietoka na akalia, akatoa sauti. Alitoka, alizaliwa mtoto, akatoa sauti, alafu akafa hapo hapo. Lakini baada ya kutoa sauti, huyu salla alaihi, huswaliwa. Wayudaa liwalaihi bilmaghfirati warrahma, na huombewa wazazi wake maghfira na rahma. Asema wasiktu هو الذي يسقط من بطن أمه ميتا عميتا قبل أن يتم. سيولي أنا توسوتي هو نيولي أمباي أنا توكا كتكا تمو لما ماياكي حاليا كواني أمفو قبل هجا تيميا، يعني قبل هجا تيميا أمبريلاكي تيني يميزي ميني نيولي أنا ماما أنا هاريبو ميمبا تيني يميزي ميني متوتو أكتوكا. هو ندو أنا يتو أسيقتو. Kwa hiyo huu huswaliwa, si lazima, sio lazima kumswalia kama mtu baligh. Mtu baligh akifa ni lazima aswaliwe na Waislamu kama ni Muislamu, lakini huyu inakuwa yajuzu kumswalia, lakini sio lazima kumswalia. Ndio huu wasiktu, ai huwa alladhi yasqutu min batni ummihi mayitan qabla an yatimma, ni yule anayetoka katika tumbo la mama yake hali ya kuwa amekufa kabla hajakamilika. Watiflu yaakhudhu hukmahu fi duai liwalidayhi bilmaghfira warrahma liannahuma bimaanan wahid. Tifl, mtoto naye anachukua hukumu ya huyu siqt katika kuwaombea wazazi wake maghfira na rahma. Liannahuma bimaanan wahid, sababu hao wawili ni maana moja. Asiqt wa الطفل. والحكمة من الدعاء لوالديه أنهما سبب لوجوده. حكمة يكوهمبيا وزازيواك نكوهمبها وزازي نسباب يكوبتك نقاك ومتوتو. وقد فقداه نواممكوسا وهو يتطلعان إليه نحال ونموانغاليا وكان حريصين على بقائه, na walikuwa wanafanya pupa wazazi kubakia yule mtoto, lakini Allah subhanahu wa ta'ala ashakadiria aichukue roho yake. Kwa hiyo wanaombewa wazazi. Waqad warada fil babi ba'dhu al-athar an ba'dhi as-sahaba radiyallahu anhum wa tabi'in, zimekuja katika mlango huu baadhi ya athari kutokana na baadhi ya masahaba radiyallahu anhum wa tabi'in, na wenye kufuatia masahaba. فعن سمرة بن جندب رضي الله عنه ادعوا الله لوالديه أن يجعله لهما فرطا وأجرا, موبيني الله وموبيني الله وززواك أن يجعله لهما أم جاليه يمتوتكواه فرطا وأجرا. kafaratan wa ajra, amjalie ni kitangulizi na ni thawabu. Wa anil Hasan radhiyallahu anhu qala allahumma ja'alhu lana faratan wa dhukhra wa ajra, allahumma ja'alhu lana faratan wa dhukhran wa ajra. E mulango wa haki mjalie kwetu ni kitangulizi na ni akiba na ni ajr, ni malipo kwetu. Hii ni namna ya kumsalia maiti. Wallahu alam, nakifuna.